साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। शह सवारे बुराक अमी ओलम दाफ़े हर बला दाफ़े हर वबा दाफ़े कह तो अमराज रंजो अलम। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। इस्म लिखा गया इस्म ऊंचा हुआ इस्म मोहर कबूले शफात भी है। इस्म की बरकतें इस्म की रौनकें इस्म लौह कलम की अमानत भी है। क्या रब क्या अजम सबके सरदार है, सबके सरदार का है मुकद्दस बदन। हरम काबा को वो जो मुनावर करे वो महकती वो पाकी जसीक किरण। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। चश्तगाहों का सूरज वजूद आपका, आप हर शय की जुल्मत के महताब हैं। सदर बज में बुलंदी उर्फ अत के हैं, रह गुजारे हिदायत के महताब हैं। सारी मखलूक की है वो जाए अमा, सारी तारीखियों के वो रोशन चरा। नेक तीनत है वो नेक अतवार है, उनके हाथों में है बख्शिशों के आया। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। सर से पैरों तलक वो करम ही करम, रब हिफाजत करे बिल यकीन आपकी। उनकी खिदमत गुजारों में जिब्रील हैं और सवारी बुराक हसी आपकी। सफर उनका है मेराज और सिदरतुल मुंतहा मुस्तकर, और मकाम उनका है काब कौसैन का मर्तबा उनका मतलूब है, और दारुस्सलाम उनका है। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। और मतलूब ही उनका मकसूद है, और मकसूद ही उनका मौजूद है। आप सारे रसूलों के सरदार हैं, आपका सिर्फ अल्लाह माबूद है। बाद में सारे नबियों के आए हैं वो, बख्शवाएंगे हर एक गुनाहगार को। हर मुसाफिर की करते हैं गम खारियां, रहमतें बांटते हैं वो संसार को। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। आशिकों के दिलों की वो तस्कीन है, और मुरादें हर एक साहिबे शौक की। हक शनासों के खुर्शीद खावर है वो, साल की नौर है इश्क की रोशनी। प्यार मोहताज मुफलिस से मिसकीन से, हर मुकर्रब की वो रहनुमाई करे। जिनो इंसान के सरदार दोनों हरम, दोनों क़िबलों की वो पेशवाई करे। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाहे मेराज वो। दुनिया आखरत का वसीला है वो, रुतबा काबा का सैन जिनको मिला, दोनों ही मशरिकों मगरिबों का वो रब, हासिल उनको खिताब उनके महबूब का। जद अमजद है हसनैन के और हर जिनो इंसान के, आका मौला है बाप कासिम के, बेटे हैं अब्दुल्ला के, और नूर इलाही का जलवा है वो। साहिबे ताज वो शाहे मेराज वो, साहिबे ताज वो शाहे मेराज वो। फिदायान नूरे जमाले नबी, आप पर आलो अस्हाब पर सुबह शाम। फिदायान नूरे जमाले नबी, आप पर आलो अस्हाब पर सुबह शाम, जैसे हक भेजने का है भेजो बसत, एहतराम मोहब्बत दुरूद ओ सलाम। साहिबे ताज वो शाहे मेराज वो, साहिबे ताज वो शाहे मेराज वो। शह सवारे बुराक अमी ओ अलम, दाफ़े हर बला दाफ़े हर वबा, दाफ़े कह तो अमराज रंजो अलम। साहिबे ताज वो शाहे मेराज वो, साहिबे ताज वो शाहे मेराज वो, साहिबे ताज वो शाहे मेराज वो, साहिबे ताज वो शाहे मेराज।